Azt hallgatom folyton, hogy egész nap csak lázad. Nem érdekel, ilyenből találok vagy százat. Elengednek, úgy érzem, rád eleget vártam. Elég volt már, elég volt én. Tovább lépnék, de nem megy még. Elég volt már, elég volt én. Tovább lépnék, szóval ezért fogd meg magad, hagyd el most a házat. Azt hallgatom folyton, hogy egész nap csak lázad. Nem érdekel, ilyenből találok vagy százat. Elengednek, úgy érzem, rád eleget vártam. Fogd meg magad, hagyd el most a házat. Azt hallgatom folyton, hogy egész nap csak lázad. Nem érdekel, ilyenből találok vagy százat. Elengednek, úgy érzem, rád eleget vártam. A jó nem kell, valamiért nekem mindig csak a rossz kell. Nem értem magamat, miért mindig csak a gond kell. Hiába utálom, még szeretemet jó fede, a szívemen sebb hely. Elég volt már, elég volt én. Tovább lépnék, de nem megy még. Elég volt már, elég volt én. Tovább lépnék, szóval ezért fogd meg magad, hagyd el most a házat. Azt hallgatom folyton, hogy egész nap csak lázad. Nem érdekel, ilyen ő talán vagy százat. Elegednek, úgy érzem, rád eleget vártam. Rád eleget vártam, már eleget láttam. Úgy tűnik, hogy nem te vagy az, akire én vágytam. Én mindent megbántam, rád túl sok időt szántam. Megint komoly estén volt, de nem te vagy az ágyban. De semmi gond, keresek mást, ez menni fog. Egy ideje nem láttam a lényeget, a szeme túl sok mindent eltitkolt. Egy újabb nő, aki meggyilkolt, rajtam van már mennyi volt. Hiába könyörögsz, már nem sétálok bele a csapdába, ennyi volt, yeah. Elég volt már, elég volt én. Tovább lépnék, de nem megy még. Elég volt már, elég volt én. Tovább lépnék, szóval ezért fogd meg magad, hagyd el most a házad. A szagad kompodon, hogy egész nap csak lázad. Nem érdekel, ilyenből találok ma század. Elengednek, úgy érzem, rád eleget vártam. Azt hallgatom folyton, hogy egész nap csak lázad.